Псалом 150. Алілуя! Хваліти Господа в Його святині, хваліти Його в Його могутній тверді, хваліти Його за Його подвиги великі, хваліти Його в Його величі безмежній, хваліти Його звуком рогу, хваліти Його на арфі і на гуслах, хваліти Його на бубні і у танці, хваліти Його на струнах і сопілці, хваліти Його на дзвінких цимбалах, хваліти Його на гучних цимбалах. Хай хвалить Господа все, що живе.